ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا. دی آیات کے اللہ تعالی زجر ذکر کئی پا اعراض و پجدال سرا. پا دی قرآن کریم کی دا اللہ تعالی دا دین مسائل بیان شوی دی، پا دی کا عقیدہ بیان شوی دا، خلیکی نا کل چی دا اللہ تعالی کتاب بیان شی نو دیر خلق کرے پا آغا مسئلہ دا توحید دا اللہ تعالی کی او دا اللہ تعالی دا دین پا وارا کی جگڑی شروع کی، پا باطلو بانی جگڑی او پا ٹولو کی زیاد جگڑا مار شی اغسر اغا انسان دے پا باطلو کی جگڑی کی. ولقد صرفنا في هذا القران يقينا قسم قسم بیان کړی دی مونږه پر قران کریم کې لناس خلق ته من کل مثل هر قسم بیان د الله تعالی د دین بیان شری په دی کې مفسرین لیکلی دی من کل مثل دلائل مراد دی، زواجر مراد دی، تخویفات مراد دی، دا هر څه بیان شوی دی. وکان الانسان او دی انسان اکثر شیء جدلا زیات د هر چیز نه په جګړو کې دا هر چیز نا پا جگڑو کی زیاد سوک دے انسان دے دا اللہ تعالیٰ پا توحید دے دا اللہ تعالیٰ پا دین کی جگڑی کئی. علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ لکلی دی جدلن خصومتن بالباطلی پا دین مراد خصومت بالباطل تے مراد دے انسان پا ٹولو چیزنو کی پا ٹولو مخلوقاتو کی پا باطلہ کی چیزیاتا جگڑا کئی نو آغا سوک دے آغا انسان دے. وکان الانسانو اکثر شین جدلن خصومتن بالباطلی تفسیر بیضاوی دا غلی کلی دی. وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. دی آیت کی اللہ تعالی تخویف ذکر کئ د ایمان در اوړلو نه سبب در خلکو لپاره څه شی دی نو هغه عذاب هغه ذکر کئ اللہ تعالی پر آیت کی دا خلق ایمان نه راوړي نو دیو ایمان ځکه نه راوړي دا غیر لپاره سبب سره هغه دار چې دیو ته د مخکینو په شان د کی حالات راشي استیصالی عذاب و تراشی او یا باز خلق تا عذاب راشی او دا باز خلق کی وینی دا سبب دی مانع دی د دیو د ایمان. و ما منع الناس او نری منع کړی خلق درا ایو منو د ایمان راوړونه نه ایز جاءهم الهدى کړه چراغ غی ته هدایت کله چې ته هدایت راغی نو د ایمان دراوړنه بل مانع نشتره او دغسی و استغفر ربهم د بخنی د غختلو درب نه بل مانع نشتره الا ان مگر دا خبره چې دی انتظار کوي ان تا ته هم چراشی دی ته سنت الاولین طریقې له پخوانو مراد دینه عذاب استیصالی ته مراد دی په یو دی باندې تباشی او یا ته هم العذاب یا راشی دی ته عذاب قبولن مخامخ تراشی په دوانو کې فرق داره ځان پوهه کې خبره باندې مخکې یا ته هم سنت الاولین دا ذکر شعر اغه عذاب شو او یا ته هم العذاب قبول دام عذاب شو نو دوانو کې فرق پیاس شو نو تاسو ته ما دغه خبره وکړه چې الا ان تاتیم سنت الاولین چې راشي دی ته هغه طریقه له پخوانو یعنی عذاب استیصالی راشي چې دی به کندیو کې په یو دی باندې تواکی او یا ته هم العذاب قبول او یا راشي دی ته عذاب مخامخ په بعض خلکو باندې راشي او دا بعض کافران هغه بعض ویني نو صرف در دې خبر انتظار کوي بل مانع نشته رسې ور دینه چې دا خلک دې انتظار کوي. وما نرسل المرسلين الا مبشرين حکمت د ارسال رسول الله تعالی بیانې الله تعالی د پیغمبران و در علیږي دیر پاره د الله تعالی دین بیان کی او نه مونونکو تیار ور کی د جهنم نه. وما نرسل المرسلين او نر علی ګمغه پیغمبران درا الا مبشرين مگر زیر ور کوونکی او منذرین او ير ور کوونکی و یجادل الذين کفروا بالباطل او جګړه کوي کافران خلق بالباطل فناروا باندې بالباطل دین مراد څه شری مفسرین لیکری دی دین مراد بے دلیل شبہات او اعتراضونه کول دی د الله تعالی پیغمبر باندې و یجادل الذین او جګړه کیا کسان که بروچ کوبره کړه بل باطل په باطل باندې پناراو باندې یعنی بے دلیل شبہات او اعتراضات کوي پر پیغمبر باندې دغه باطل له لیدحذو به الحق دیر پارچی وننی دیر پارچی بیکاره کی ختم کی بده باندې حق لره واتخذو آیات او نه ولید دیو آیاتونه زما و ما انذرو او هغه چې دیور پیاره ورکلې شوی ده هو زوا هغه نسی په څه باندې پټو قوارنی او ما انذرو مراد درې نس شه ده و ما خو په به من النار والقيامه تفسیر زاد المسیر د غلی کلی دا یو نقطه لیکي خامخه بیا د غیوه وړه نقطه معمولی یو ټکی خو لیکن پاغه باندې ټول آیات غبرابریږي و ما انذرو او هغه چې یاره ورکلې شوی دیو ته هو ځوان اغه نسی پټو قوانی دیو ته یاره د سشور کله شیوا نو تاسو ته ماویل خو وی پو به من النار والقيامه دیو ته چر قیامت مبارکی کم یاره ورکله شولا او د جهنم مبارکی نو دیو به دغه پټو قوانی نیو قیامت خبره چ بوته شولا نو اسی ٹوکی بے گنلی او دا غسیر جہنم ذکر بچو تکلو شو نو دیو بدا ٹوکی گنلی ومن ازلو ممن ذکر بی آیات ربی فآرد عنها ونسی ما قدمت یدا دی آیات کے اللہ تعالی زجر ذکر کئی پا اعراض دا قرآن کریم منی چی کل دا اللہ تعالی کتاب بیان شی دا اللہ تعالی دین بیان شی قرآن بیان شی نو دا خلق دا غینا اعراض کئی ومن ازلو او سوک دے ډیر لوی ظالم مم من دا غچانا ذکر بی آیات ربی چی وریات کلی شغط آیاتون در افقل چی نسیت ور کلی شغیتا بیان کلی شغط آیاتون در افقل فاعرض عنها نو دے مخڑی دا غینا و نسی ما قدمت یداهو او هیر کی دا ما اغا عملونا قدمت یداهو چی مخ کلی گری دی لیاسون دا دین مراد تشنی تفسیر جلالین وی من الکپر والمعاسوی دین مراد کپر او دا غتی مراد دی گناهون تی مراد دی دجی کم کپر کرده دی او دغسی کم بد اعمال کرده دی نو اغتی هیر شیره دنا اینا جعلن علا قلوبهم یقینان پیدا کرده منگا گرزوری دی منگا ردی پزلون بانده اکینتن پرده دا پوید ایب قهوه یعنی مانعتن عن فهم القرآنی چه اغا منکون که دا پوید قرآنی کریم نه و فی آزانی مقره و پا غگون دیو که درنواله دی پا غگون دیو که درنواله دی یو مانا تستما کرده و یعنی دیو کان دی د الله تعالی کتاب ناوری او یا د وقر نه مراد هغه باطلی د جمهوریت او دیموکراسي او د دیو د پیران او قصې دی نو د خپل مشری هغه قصې دیو په ذهنونو کې پرتی دی نو د قران کریم پرې باندې اثر نه کوي و ان تدعوهم الی الهدى او کرابلی ته دیو سمې لارې ته تفسیر زاد المسیر لکلی د هدایت نو مراد څه شری پدې کې وای و ان تدعوهم الی الهدى کرابلی دیو لره سمې لارې ته وهو الايمان والقران كتدا خلق رابلي ايمان تو قران كريم تا وهو الايمان والقران فلي يهتدوا اذن ابدا نو لا رب انو ميديو ابا اذن پدغه وخت يا بدن هچري الله تعالی ديو زديان او عناديان دي الله تعالی ديو پزرون باندې مهر لگاول دي پر دي په الله تعالی راوستري او د ديو په غوګونو کې درنواله د غانو بجانو دي د ديو په غوګونو کې درنواله د شرکي قصو دي د بيديني د قصو دي نو دا غید وجه نه قران په دی باندې اثر نه کوي کته ایمان طرف تر اولی قران طرف تر اولی نو الله تعالی دی هغه سم لار د هدایت هغه دی نه مومي وربک الغفور ذو الرحمه او ربستا بخنی والا دی ذو الرحمت مهربانی والا دی ستا رب بخنه کوي او مهربانی کوي دی آیت کې الله تعالی ترغیب بیانای توبه طرف ته راشد شرک نه توبه وباسي د وسه پوری د قران مخالفت هم کړي دشمنی هم کړي دا نو راشي هغه ومني او بیا الله تعالی ذکر کوي تخفیف دنیوی بیانی کی منکرین ہوتا وربک الغفور او رب صاحب خانہ کون کہ حضور رحمان مہربانی والے دے لو یؤاخذهم کچری نیولے الله تعالی دیو لرب ما کسبو پس سبب د عملون دیو باندې لعجل لهم العذاب نو ضرب ورکړی دیو لر عذاب بل لهم موعد بلکی دیو لپاره وخت مقرر دی د عذاب نیټه دیو لپاره مقرر ده لیجدو من دونه موئلا هچری به اونم میدیو من دونه مخکې دا غنه مو اعلان زیاده پنای کله چې دا الله تعالی عذاب پدی باندې راشي د دیو د عذاب د پاره نیټه مقرر ده نو بیا دیو د پاره به زیاده پنای نه چې دا الله عذاب پر راځي او دیو غزې تلار شي پنای حاصل کی لیجدو من دونه مو اعلان هچری به اونم میدیو من دونه مخکې دا غنه مو اعلان زیاده پنای دا الله تعالی دا عذاب دراتونه مخکې د دیو د پاره زیاده پنای نشته چې لار شي او د کی پنای حاصل کی وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا دی آیت کې الله تعالی تخویف دنیوی ذکر کوي په ذکر د اقوام مکذبه او سره مخکینی قومونه ډیر قومونه مخکې تیر شوی دي هغه چې کله د الله تعالی د پیغمبر خبره نه ده منلې د الله تعالی توحید نه ده منلې الله تعالی په هغه باندې هم عذاب راوستل وتلك القرى دا کلی چې دا مخکې تیر شوی دي ذکر د اقوام مکذبه تلک القرا دغه کلی اهلکنام هلاک کړی دی مونږه غی دره لم ما ظلمو کله چې ظلم وکاغي د ظلم نو مراد څه شری مخکې دا ستاسو بار بار ویل شو په دې کې اشاره شو سبب د عذاب ته نکله چې شرک وکا وجعلنا لمهلکهم موعدا او مقرر کړی مونږه د غی د هلاکت د پاره موعدا وخت مقرر د غی د هلاکت د پاره الله تعالی مقرره وخت مقرر کړی نیټه مقرره شو د غی د عذاب د پاره وجعلنا لمهلکهم موعدا او مقرر کړی مونږه د غید هلاکت د پاره موعده وخت مقرره